rejeki gawe ngajak kowe rapi. Ojo mikir aku lali saat tenane tresno iki wong kanggo kowe sampe golek rejeki gawe ngajak kowe rapi.